आपको तो दिखाना नहीं पड़ता ना, अपने आप दिख देते हो ना, लिखना नहीं पड़ता। अदर्शन रूप का क्या अर्थ है? प्रसत से अदर्शन क्या था? अश्रवण। अश्रवण का कहने से क्या होगा? अनुच्चारण। जो श्रवण है तो उच्चारण क्यों करना? नहीं दिखाना है तो लिखाना क्या जरूरत है? लिखना क्या जरूरत है? लिखा है निंद हिंसा क्लिश सूत्र से भूय विधान हुआ। यहाँ एक अश्वीय है, इसमें भूय करण से यंकार इति है। नूल प्रत्यय प्राप्त नूल चिचो सूत्र से कर्तरी, नूल प्रत्यय का लकार इति है। एक सूत्र है लिति, लिति सूत्र से प्रत्यय के पूर्व उदात होता है। ये निंद हिंसा क्लिशादि एक अच वाला है। नूल प्रत्यय करेंगे तो प्रत्यय के पूर्व एक अच, वो क्या होगा? उदात होगा। और यदि यकार इति भूय विधान करेंगे, ई नित्यादि नित्यम आदि उदात होता है, तो निंद धातु हिंस धातु कृष्ण धातु नूल करेंगे तो नी ही क्ली में इकार क्या होगा? नूल करेंगे तो उदात, और भूय करेंगे तो दोनों पक्ष में। लिति सूत्र से प्रत्येक पूर्व उदात होगा एक अच है, और भूय करेंगे तो ईंत है, ईं नित्य आदि नित्य में आदि उदात है, तो नूल भूय करेंगे तो दोनों में उदात ही है, एक ही अच है। केवल अश्वीय धातु में नूल करेंगे तो क्या होगा? सु में उ उदात होगा। लिति स्वर है प्रत्येक पूर्व उदात होता है, प्रत्येक पूर्व होगा तो अश्वीय में सु उ उदात हो जाएगा और अनुदात हो जाएगा, और भूय करेंगे तो आदि उदात हो जाएगा, इसमें भेद होता है। इसलिए अश्वीय धातु से भूय विधान करना तो ठीक है, और बाकी अन्य धातु से जो भूय विधान किया कोई जरूरत नहीं, नूल प्रत्यय से भी वही रूप बन जाएगा। नूल प्रत्यय में वो कोई वर्णाक होता है, भूय करेंगे तो वर्णाक होता है, रूप बन जाएगा। ये शंका है, देखो दाहिनी तरफ बालमा में ननु अश्वीय भूय इति अश्वीय तेरे भूय वित्तीयता न तो निंदादि भी होगी, क्योंकि तेषा नूलाय वसित नूल प्रत्यय से हो जाएगा। लित स्वर इंत स्वर तो नास्ति विशेष, उभय था भी आदि उदात हो जाएगा। अश्वेत में नहीं, अश्वेत तो नूल करेंगे तो लिति सूत्र से प्रत्येक पूर्व अश्वे में उकार उदात होगा, वही करेंगे तो इन नित्य आदि नित्य सूत्र से धातु के अकार आदि उदात होगा, भेद हुआ। तो अश्वे धातु से वही विधान करना चाहिए, निंद से धातु से नूल नूल तिचो से नूल हो जाएगा, रूप सिद्ध बन जाएगा, विधान करना व्यर्थ है। तस्माद अश्वे तेरव भूमि विधि रीति युक्तम, ऐसे संकान से मूल्य में कहा नूला सिद्धे भूमि वचनम ज्ञापकम, नूल तृचो से नूल तो सिद्ध है, फिर ज्ञापक है तच्छिलादिशु वा स्वरूप न्यायन त्रिजादेव न, त्रिजादि होना चाहिए, नूल त्रिच त्रिच प्रत्यय होना चाहिए, तो त्रिच आदि जो प्रात्यय है त्रिच त्रियादि नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? टीका में देखो तच्छिलादिशु वासरूप विधि है ही नहीं, यदि वासरूप विधि रहेगी तो तद विषय नूल प्रत्यय प्राप्त है। नूल और भूय दो माने दो में स्वरूप है असरूप है, स्वरूप उनसे के वासरूप अत्रियाम स्वरूप प्रत्यय क्या विधा बाधक होगा? नित्य बाधक होगा, तो भूया नित्यम बाधे पी कस्य नूल का वय का नित्य बाध हो तो हो जाएगा, किंतु त्रिजादि हो जाएगा असरूप अपवाद विकल से बाधक, तो त्रिजादि प्रत्यय हो जाएगा। किंतु अत्र वासरूप विधि अप्रवृत्त हो तो, यदि वासरूप विधि की प्रवृत्ति नहीं होगी तो नूल त्रिचय को बाध करके त्रिन सूत्र से तत्शिलादि में त्रिन प्राप्त है, त्रिन जो प्राप्त है उसको भूय विधि विधान करेगा, भूय हो जाएगा। नूल त्रिचय को बाद कर त्रिन प्राप्त हो तो चिलादि से त्रिन भी भूय विधान करेगा, तो वासरूप विधि नहीं हो तो भूय विधान सार्थक हुआ, नहीं तो भूय विधान व्यर्थ है। इसलिए क्या हुआ? अतः तच्छिलादिशु वासरूप विधि न प्रवर्तते, तच्छिलादि में वासरूप विधि नहीं है, नहीं प्रभुत्व नहीं है। इदम च ये भी प्रायिक है, आगे बताएंगे। आगे अलंकृत उत्तुनवार मदेर अलंकृत आदि सूत्रण इष्णुज कहा गया, वास रूप विधि से घिन्नुन भी मूल्य भी अभी कहेंगे। है कराया था इसका रूप बना था, अभी देखो आगे आगे देखो कौन सा अलंकृत हो। तेईस अच्छा उसके पहले, हाँ ठीक हाँ पहले आया था। हाँ अलंकृत तेईस पृष्ठ, हाँ ताश्चलिकेशु वास रूप विधि नास्ती तो प्रायिकम, ये पहले सूत्र तो आ गया था अलंकृत निराकृत आदि थी, तो वहाँ इसलिए वहाँ क्या था उत्पूर्वक मदेह अलंक्रियाति सूत्र न इष्णु जो कहा गया और वास रूप विधि ना घिन्नुन भी, तो ताच्छल्य आदि में वास रूप विधि नहीं है तो इष्णुज प्रत्यय होगा तो घिन्नुन कैसे होगा, घिन्नुन इष्णु दोनों क्यों होगा, तो वास रूप विधि से इष्णुज घिन्नुन दोनों असरूप होने से विकल्प से अपवाद होगा तो दोनों होगा। दोनों कैसे होगा, अभी तो अभी आया ताच्छल्य में वास रूप विधि नहीं है तो इसलिए कहते ताच्छल्य केसु वास रूप विधि नास्ती थी तो प्रायिकम, प्रायिक हन से कहीं कहीं नहीं है, कहीं कहीं हो जाता है, इसलिए यहाँ घिन्नुन और विष्णु जो दोनों हुआ। अभी अभी मूल में आया, अभी कहाँ आया निंद हिंस, अभी जो टीका बता रहे थे कहा, हाँ पच्चीस में ना, पच्चीस में तत् तो इदम च प्रायिकम तत्परंतु उत्पूर्वाद मदेर अलंकृत इत्यादि सूत्र इससे झुका आ गया और वास रूप विधि से घिन्नुन भी मूल में ही पहले अभी आया है कहा गया। अभी इसे हो गया निंदा आदि सूत्र से वही विधान करने से ज्ञापक हो गया तत्शील आदि में वास रूप विधि नहीं है। इसका आगे वास रूप न्याय न त्रिजादेव न देवी कृषोश्चोपसर्गे, उपसर्ग रहते हो जाएगा वही हो जाएगा आंग प्रग देवी दिव्य धातु से हो जाएगा वही आ देवक और देव देवरी धातु देवी ती चूरादि नियंत दिव्य क्रीड़ा इत्यस्य ग्रहणम, देवी चूरादि में है कूजन है दिव क्रीड़ायाम दोनों का ग्रहण होता है, तो देवी यानी देवी होने से देवी आ वही हो गया आ देवक और दिव क्रीड़ायाम करेंगे तो भी गुण होकर आ देवक। कृष है शब्द अर्थ में तो कृष आक्रोशक उपसर्ग किम, यदि उपसर्ग नहीं होगा तो वही नहीं होगा, तो देवपत्र से देवी धातु से चुरादि है नीच करके नूल प्रत्यय हो त्रिज प्रत्यय हुआ गुण आदर्श देवईता त्रिज प्रत्यांत है और कृष्टा में क्या प्रत्यय त्रिज प्रत्यय कृष्टा कृष्टि है प्रतिपदिक। चलन शब्दार्थाद कर्म का द्युच, चलन शब्दार्थ चलन अर्थ का शब्दार्थ चलन और शब्द के अर्थ धातु वाले से अकर्म का से युच चलन अर्थात शब्दार्थाच यूच हो जाएगा, चल धातु से यूच हो गया तो चलन चुप धातु है वो भी चलन अर्थ का चुप चलन अर्थ शब्द हाँ चलन अर्थ चुप मंदाएगा गतो चुपन पुगंध गुण और कपी ईसा चलन है वो भी चलनार्थ का कंपन हो गया। शब्द धातु से शब्दन रु धातु से रवण शब्द शब्दने शब्दन है शब्द उच्चारण शब्द उच्चारण कहने से उसका कर्म शब्द ही धातुअर्थ में आ गया, धातुअर्थ उपसंग्रह होने से अकर्मक क्योंकि अकर्मक से उच्च होता है कहीं कहीं सकर्मक होता है शब्द करने अर्थ में, यहाँ तो शब्द उच्चारण अर्थ ही है शब्द शब्दने। रावण भी से रू शब्द करना है तो रावण बनता है अकर्म का कि यहाँ क्या हुआ शब्दन रावण में यूच हुआ हाँ किस सूत्र से चलन सदर्थ अकर्म का जो अकर्म का किम पठिता विद्याम ये शब्दार्थक है पठ धातु, किंतु यहाँ सकर्म को है विद्या पढ़ने वाला पढ़ेगा तो यहाँ त्रीन हो गया पठिता। अनुदाते तस्य हलादे है अकर्म का अनुवृत्ति यूज हो जाएगा अनुदाते अनुदात इति यस्य हलादि हो वृत्तुवर्तने अनुदाते ते इसलिए ये तो हो जाएगा अनुदाते तो होने से आत्मने पद होता है वृद्ध धातु वर्धते अनुदाते थे अनुदाते तो होने से अनुदाते तो आत्मन से आत्मने पद होता है तो आत्मने पद होने से अनुदात है हलादि है तो यूज प्रत्यय हो गया मृत्यु से पुगंध गुण होगा हाँ वर्तन वर्धन अनुदाते था किम भविता भू धातु का ये अनुदाते तो नहीं हलादि है अकर्मक है तो भी यूज नहीं हुआ त्रीन हो गया भविता ईट हो गया हलादि किम एधिता एधिता तो अकर्मक है क्या हैं हाँ किंतु हलादि नहीं उनसे यूज नहीं हुआ त्रीन हो जाएगा एधिता अकर्मक किम वसिता वस्त्रम ये वस धातु है आच्छादन अर्थ में वस्त्रम वसिता ढाकने वाला वस्त्र को त्रीन प्रत्यय ये सकर्म कहे जुचंक्रम्य दंद्रम्य श्री गृधि ज्वल शुच लस पत पद जु अलगे चंक्रम्य दंद्रम्य रहे श्री गृधि ज्वल सब धातु जु इति सौत्र धातु गतो वेगे च गत्य अर्थ वेग अर्थ जू धातु ही जू से यूज हो जाएगा गुण अबाध से जवान बन जाएगा और चंक्रम्य चंक्रम्य क्रम धातु का यंगंत है या यंगंत चंक्रम में क्रम चंग में अवकाश आएगा नुगातोन नाचिका था नु को कब फिर अनुसार प्रश्न चंक्रम यूज चंक्रमण नत्व हो जाएगा है किस सूत्र से कृत्य च नहीं अटुगम सूत्र से कृत्य च कहाँ लगता है उपसर्ग निमित्त से पर ये अटुगम सूत्र है दंद्रम्य से भी दंद्रम दंद्रम दंद्रम दंद्रम्य अच्छा चंक्रम्य दंद्रम्य में य का भी लोप होगा यश अतुलोप होकर यशलोप दंद्रमण यहाँ भी अनुगत उन्नासिक हो जाएगा आगे श्री धातु से युच गुण शरण पूर्वण सिद्धे पद ग्रहणम इसमें लस पत पद पद आ गया पहले अनुदाते तस्य हलादि सूत्र से प्राप्त था फिर पद ग्रहण किया लस पत पद इतु कहें बाधा महाभूत लस पत पद अभी सूत्र आएगा आया आगे आने वाले हाँ एक डाइनी तरफ लस पत पद स्थाभू दिया है उकें तो पद से उकें तो पद ग्रहण लसपत उकया बाधा महाभूत बाध नहीं होगा अर्थात तो उकय भी होगा और ये यूज भी होगा नहीं तो अनुदाते हलादि से यूज प्राप्त था सामान्य उसको उकय बाध कर देता है इसमें पद लाम ले करके कौन से पद धातु से यूज प्राप्त होगा और आगे उकय भी दोनों पद नाम लिया और वो अनुदाते हलादे होते सामान्य सूत्र है उसको बात कर देता अभी बाध नहीं होगा तो पद धातु से यूज होगा और उकय होगा होगा उकया बाधा महाभूत तेन ताच्छिल्य केसु परस्परम वासरूप विधि नास्ती थी ये भी वासरूप विधि कोई परस्पर का बाध्य बाध का नहीं ताच्छिल्य में उकय और यूज में परस्पर बाध्य बाधक भाव नहीं हुआ दोनों अलग अलग रखा गया है तो वासरूप विधि परस्पर नहीं है। ये टीका में देखो नीचे ष्ट में निंद हिंसा सूत्र में क्या कहा था तत्शिलादि में वासरूप विधि से त्रिजादि नहीं होगा वासरूप विधि नहीं है यहाँ क्या कहते ताच्छिलिका में परस्पर वासरूप विधि नहीं दोनों में एक अर्थ नहीं भिन्न हुआ परस्पर वासर विधि से बाध्य बाधक नहीं है। आगे तेन तछले परस्पर वाचर विधि नास्ती तेन अलंक्रिय क्रियस्त्रीन न अलंक्रिय से त्रीन प्रत्यय नहीं हुआ, नहीं तो वाचर विधि से क्यों होता अलंकृत तीन को बाध करता विकल्प से, अभी विकल्प नहीं नित्य बाध हो जाएगा, वाचर विधि नहीं उनसे क्या होगा अलंकृत हो जाएगा तो अलम प्रकृति धातु से त्रीन तो क्या होगा क्रोध मंडार्थेभ्य क्रोध अर्थक मंडार्थक यूच क्रोधन रोषण मंडन भूषण मंडार्थ में मंडन और भूषण दोनों हो गया क्रोध कोपे और रुष भी कोप अर्थ क्रोध अर्थक क्रोधन में एणत्व अटुक से एणत्व क्या नहीं होगा मालूम है रसा नहीं ये रात है सा नहीं कारण कुछ है धा धा ना दा दीर्घ है ना क्या बोलते हाँ पहले क्या बोलता धा धा हाँ ध ऑटो में नहीं है ये रोषण मंडन भूषण न यह यकारांतादूच न सियात यह यकार है ये न विधि तदंत से यकारांत धातु से यूच नहीं होगा क्नुई धातु ही क्नुई शब्द उंदने शब्दों से यूच प्राप्त के सूत्र से था अनुदाते था अनुदाते तस्चरादे यूच चरण शब्दार्थ शब्दार्थक है चरण शब्दार्थक में क्या प्रत्यय प्रत था चरण शब्द अकर्म का दूच ये अकर्म के लिए इस अकर्म को होने पर भी अनुदाते तस्य राधे से यूज प्राप्त है उसका निषेध हो जाएगा तो यूज नहीं तो त्रीन हो गया ईट हो गया अक्नुईता क्षमाई क्षमाई विधुन ने कंपनार्थ में कंपना है वो भी निषेध हो गया न यह तो क्षमाईता बन गया सुदीप दीक्ष यहाँ भी ये यूज न सियात सुदीता दीपिता दीक्षिता यहाँ वहाँ भी प्राप्त था अनुदात सलाद प्राप्त उसका निषेध किया इसमें दीप सदाया सुद दीप दीक्षच एक नमी कंपी स्म्यज स कम हिंसा दीपो रह सूत्र आया है तो रह होता दीप धातु से रह तो दीप बनता है तो वहाँ रेण यूचो बाधे सीधे रह प्रत्यय से यूच का बाध हो जाएगा तो निषेध करने की आवश्यकता नहीं जो अनुदाते तस्लादे से यूज प्राप्त था उसको र प्रत्यय बाध कर देगा दीर्घ ग्रहण ज्ञापक ज्ञापयति ताच्छिलिकेषु वासरूप विधि नास्तीति प्रायिकम नहीं तो वासरूप विधि लग्न से क्या असरूप अपवाद है वासरूप विधि हो तो विकल्प से बाधक हो असरूप वासरूप विधि नहीं लगे तो नित्य बाधक हो जाएगी वासरूप होगा तो असरूप अपवाद विकल्प से बाधक वासरूप विधि नहीं ले तो अपवाद बाधक होगा नित्य बाधक हुआ तो रह के द्वारा बाध हो जाता था यूज यूज का बाध हो तो यूज की का निषेध करना व्यर्थ है तो यह निषेध ज्ञापक हो जाएगा तो वासरूप विधि नास्ती जो कहा है वो प्रायिक अर्थात वासरूप विधि लग जाएगी लग जाए तो क्या होगा असरूप बाधन से विकल्प से बाधक नित्य बाधक नहीं होगा इसलिए इसके लिए अलग से दीप ग्रहण किया दीप ग्रहण करने से निषेध कर दिया निषेध करने से क्या होगा अब यूज होगा यूज होगा होगा यूज निषेध हो गया ये सूत्र दीप ग्रहण कर क्या करता है यूज ना यूज को निषेध करने के लिए ग्रहण किया ये सूत्र में यूज का निषेध नहीं करते तो वासरूप विधि नहीं लगने से वासरूप विधि लगेगा तो लगेगा तो यूज भी होगा र भी होगा दोनों होना था किसलिए वासरूप विधि लगने से क्योंकि वासरूप विधि नास्ती प्राय कहे प्राय कौन से वासरूप विधि लग जाएगी लग जाए तो क्या होना चाहिए यूज र दोनों होना चाहिए किंतु यूज का भी निषेध हो गया तब यूज होगा निषेध नहीं करते तो यूज भी हो जाता सुदीता दीपिता दीक्षिता त्रीन प्रत्यय हो जाएगा दीप ग्रहण ज्ञापयति वासरूप विधि नास्ती प्राय कम तेना कमरा कमना युवती कंपरा कंपना शाखा ये कमरा इसमें कमरा कम धातु से यूज होने से कमना और र हो गया तो कमरा, र करने के सूत्र है नमी कमी, सूत्र कहाँ है सैंतालीस सूत्र, हाँ हाँ ये तीस में नमी कम्पी में से अजय कम दीप हो उसे कम आ गया तो दोनों हो गया, यूज हो गया र हो गया कमरा कमना, और कम्पी है कंपरा भी है कंपना भी है शाखा, कमरा है कम का तो सुंदर अर्थ होगा कंपरा है कंपने वाला। यदि सुदेर यूज न सुद दीप दीक्षत से सूत्र से सुद धातु से यूज का निषेध होता है, यूज नहीं हुआ तो कथा मधुसूदन, उसका उत्तर नंद्यादि ही क्या सूत्र क्या प्रत्यय हुआ लियो हो गया यूज हुआ, हाँ लस पत पद स्था भू वृष हन कम गम सी व्यू कहें इनसे उकें प्रत्यय हो जाएगा, ईत होने का अथोबा वृद्धि लस से लासुक लस कांति इच्छार्थ होगा, पत से पातुक पातुक कुछ छुटी गया विसर्ग पातुक आगे धातु क्या है लसपत पद पादुक स्था से स्थावक भू से भावक थायुक आतोयुग चिणकृत स्थायुक भू से भावुक वृष से वर्षुक हन से घातुक हो जाएगा, वो अंत्य निश हो जाएगा घातुक हनस्त चिण भवंतर कुत हाँ घातु को आगे कम से काम को गम से गाम को शीर से हो जाएगा शाहरुख को, तो इसमें स्थायु कभी आतुयुग चिणकृत युग हो गया। आगे जल्प भिक्ष कुट लुंट वृंग शाकन ये लघु में सूत्र है, जल्पाक शाकन में सकार की संज्ञा है क्या कोई सूत्र है सह प्रत्यय सह क्या विभूति होगा प्रत्यय सकार से सकार से सष्ट्यंत है प्रथमांत कैसे नहीं प्रत्यय प्रत्यय षठी सष्ठी नहीं इस संज्ञा से आत सह प्रथमांत हिंदी में बोलते समय उसकी इत संज्ञा कहते किंतु हल अंत्यम अंत्य हल की इत संज्ञा तो हल अंत्यम षष्ठी अंत उपदेश अनुनासिक ईत अनुनासिक की इत संज्ञा है, संज्ञा के साथ जोड़ने के लिए उसकी कहते किंतु प्रथमांत है। जलपाक भिक्षाक कुट्टाक लुंठाक कुट्ट धातु क्या अर्थ है कुट्ट कुट्ट ने कुट्ट धातु है कहीं छेदन हाँ कुट्टाक और लुंट लुटिस्ते लुंटाक वृंग बराक होता है बचारा होता है बराक वरणे बराकी ये श्री श्री सप्रत्यय नहीं सिद्ध घोरादि व्यश्च शाकन सकार करने का क्या प्रयोजन सिद्ध सिंह तो ये एक बता दे बराकी प्रजोरिणी प्रपूरक जू धातु प्रजोरिणी जू से इन्नी होने से गुणवाद प्रजविन प्रजवी प्रजविनो प्रजविन जू सौत्र धातु प्रपतर नहीं हाँ जू जू चक्र में आ गया ताक्षरादि नकाराद इकार उच्चारण के लिए इन्नी में इकार प्रजो ऋण प्रज क्या प्रतिवद बनेगा प्रजविन दिदृक्षी विश्रीण्व मा व्यथाभ्यम परिभू प्रसुभ्यश्च जी दृक्षी विश्रीण वमा व्यथाभ्यम परिभू प्रसुभ्यश्च जी द्री अलग खी अलग विश्रीणी अगर ईन में क्या विश्री अगर ईन विश्रीन और वम हेवा वमा व्यथा वम अव्य अव्यम वमा व्यथाभ्यम यहाँ तक वमा व्यथाभ्यम परिभु प्रसुभ इनसे क्या हो जाएगा इन्नी प्रजुर इन्नी प्रत्यय तो जी से इन होने से गुण हो गया जई जैन बनेगा द्री से हो गया गुण हो गया किस सूत्र से सर्वथा दरी दरी में क्या प्रतिपदिक है दरी दरी नकारांत है द्री द्री धातु क्या अर्थ के द्रिंग आदर दी जी जय जी अभिभव द्रिंग आदर हाँ दरी अरे क्षिक्षय क्षयी विप्रक श्री धातु स्नेह सेवाया तो विश्रयी अतिप्रक इण धातु ही अत्ययी अतिक्रम करने वाले वम धातु उद्गीरण है वमी अव्यथ व्यथ होता है व्यथ व्यथार्थ भय संचरण अव्यथि अभिप्रक अम धातु ही अम धातु अम रोगे अम गत्यादि शुद्ध है तो अभ्यमी क्या था रोग अर्थ क्या अम अभिगच अभ्यमी अम गत्यादि शु अभ्य दोनों क्या हाँ तो ये तो गत्यादि अर्थ है कहीं कुछ अर्थ होता अम गत्यादि शु अभिपूर्व अभ्यमी परिपूर्वक भू धातु से परिभवी तिरस्कार करने वाला हो जाएगा परिभूत प्रसवी प्रपूर्वक शुद्ध धातु से प्रसवी प्रसवक प्रेरणार्थ कहे स्प्रीहि गृहि पति दई निद्रा तंत्रा श्रद्धाभ्य आलुच हाँ ये बन जाएगा सब स्प्रीह आलु गृह आलु तंद्रालु निद्रालु निद्रालु इसमें है आद्याचुरादा वदंता स्प्रीह गृह पत दय ये सब अदंत है अदंत से नीचे होने के बाद पुगंत गुण नहीं हुआ अतुरप से अकार लोप होगा स्थानीयपति किस सूत्र से इसलिए गुण नहीं हुआ स्प्रीह या आलू नीचे आगे आलू हुआ स्प्रीह के आगे आलू होगा तो नीचे कहाँ जाएगा अयामता नेरणी के बाद कर अयादेश तो स्प्रीह यालु गृह यालु पत यालु और दई से हो गया दयालु दई चार है ना स्प्रीह गृह पति दई दय धातु से नीचे हुआ दई आगे आलु अभी अयादेश अयादेश हो गया एक य आ जाना चाहिए दय अग्रे आलु दयालु दय दान गति रक्षण हिंसा देने छु ये दय अदंत है चार आद्या त्रय चार नहीं ठीक है ठीक हाँ दय धातु अदंत नहीं पतत आद्या त्रय चुरा दो अदंता तो दय धातु अदंत नहीं है इसलिए दय अग्रे हो गया आलुस दय आलु बनिया दय दान गति रक्षण हिंसा आदानार्थ में निद्रा है निप्रगद्रा कुसायंग तो निद्रालु बनिया तत्पूर्व द्रा तदो नान्त तो निपात्यते अच्छा तंद्रा में तत्पूर्व के तंद्रा धातु नहीं तत्पूर्व द्रा धातु है तद के दकार को न हो गया अच्छा तंद्रालु करने के लिए तंद्रा है तंद्रा धातु नहीं तत्पूर्व का द्रा को धातु है तत् के दकार को नांत हो गया तंद्रालु बन गया ये निपातन सूत्र में तंद्रा तंद्रालु आगे श्रतपूर्वक धा धातु सद अव्य है सत्व धा धातु से आलु श्रद्धालु बन गया सिंगो वाच्य हो सिंह से आलु गुण हो गया सयालु बन गया ओम